Lotto. Graj w punktach Lotto. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii preparaty magnezowe. Dlaczego Helamag B6 został liderem jakości? Według konsumentów Helamag B6 bardzo dobrze i szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam, Helamag B6. Magnez, który działa. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 3 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Odczytywanie wyroku w sprawie wypadku autokaru z maturzystami koło Jerzewa trwa już 4 godziny i potrwa jeszcze co najmniej 2. Stołeczny ratusz potwierdza, 14 grudnia otwarta zostanie druga linia metra. Kilkadziesiąt milionów pesos utopione w błocie. Za chwilę o nietrafionej inwestycji na meksykańskim Jukatanie. 5 lat procesu, ponad 650 tomów akt i wyrok liczący 240 stron. Białostocki Sąd kolejną godzinę ogłasza orzeczenie w sprawie wypadku autokaru z maturzystami koło Jerzewa. Do tragedii doszło we wrześniu 2005 roku. Zginęło 13 osób, ponad 40 zostało rannych. Jak powiedział na wstępie sędzia Marek Dąbrowski, w tej sprawie trudno o sprawiedliwy wyrok. Ten wyrok nie może być sprawiedliwy, dlatego że jedyną sprawiedliwą czynnością w tej sprawie było czynność, która by przywracała życie. Choćby obdarzony największą władzą, człowiek tego zrobić nie może. Stąd też proszę nie oczekiwać sprawiedliwego wyroku, natomiast proszę oczekiwać wyroku, który jest w jakimś stopniu próbą dojścia do prawdy materialnej. Na ławie oskarżonych zasiadają właściciele biura turystycznego, z którego wynajęty był autokar. Prokurator zarzucił im m.in., że dopuścili do pracy chorych kierowców. Jeden z nich miał padaczkę, drugi cukrzycę. Żąda za to kar 2 i 3 lat więzienia oraz po kilkadziesiąt tysięcy złotych grzywny. Oskarżeni chcą uniewinnienia. 20 zabitych, prawie połowa to piesi. Policja podsumowała pierwszy listopadowy weekend na drogach. Jak podkreśla, było bezpieczniej niż przed rokiem. W prawie 200 wypadkach zginęło 20 osób, a ponad 250 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 910 pijanych kierowców, o 400 mniej niż przed rokiem. Mniej zabitych i rannych niż podczas zeszłorocznych obchodów Wszystkich Świętych to zmiana w dobrym kierunku, ale wciąż na naszych drogach giną ludzie, w tym piesi, mówi Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji. My zachęcamy do tego, żeby te odblaski nosić, natomiast widzimy, że nie do wszystkich ten apel dociera. Cały czas jest tłumaczenie, że przecież ja tylko przez chwilę przejdę w to miejsce, że zapomniałem mieć ten odblask. Więcej skutku przynoszą apele o trzeźwość. W ciągu ostatniego weekendu my zatrzymaliśmy 900 nietrzeźwych kierujących, czyli średnio każdego dnia 300 osób. Kiedyś zatrzymywaliśmy znacznie większą liczbę osób nietrzeźwych. Wzmożone kontrole szczególnie trzeźwości będą trwać przez cały dzisiejszy dzień, bo wciąż mamy do czynienia z falą powrotów do domów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Miała być otwarta rok temu, a będzie 14 grudnia. Wtedy druga linia metra zacznie wozić warszawiaków, potwierdza prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Kolejka musi spełnić wymogi bezpieczeństwa, a odbiory techniczne trwają dłużej niż planowano, tłumaczy rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk. Oczywiście mówimy o kompletnym uruchomieniu metra, to znaczy wszystkie 7 stacji będą otwarte, będą uruchomione, sprawdzane są wszystkie systemy komunikacji, bezpieczeństwa, więc myślę, że 14 grudnia to jest absolutnie realna data. Na razie zamiast podróżować metrem będzie można obejrzeć nowe stacje. Na najbliższą niedzielę, na tydzień przed wyborami, stołeczny ratusz zaplanował dzień otwarty. Samozwańcza Republika Doniecka ogłosiła wyniki wczorajszych wyborów. Głosowanie uznała tylko Rosja, skrytykowały je Zachód i władze w Kijowie. Ogłaszając wyniki, szef komisji wyborczej Roman Ljachin poinformował, że nowym przewodniczącym samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej został dotychczasowy przywódca separatystów Oleksandr Zacharczenko, na którego miało zagłosować niemal 800 tysięcy wyborców. Trochę mniej poparło jego ugrupowanie Republika Doniecka w wyborach do samozwańczej Rady Ludowej. Roman Ljachin nie podał wyników w procentach, a jedynie w liczbie oddanych głosów. Nie podano też frekwencji. Można jednak obliczyć, że poparcie dla Aleksandra Zacharczenki sięgnęło 80%. W innym nieuznawanym przez wspólnotę międzynarodową państwie Ługańskiej Republice Ludowej, choć nie policzono wszystkich głosów, to poinformowano, że tam także wygrał dotychczasowy jej kierownik Ihor Płotnicki. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Krzaki zamiast turystów. Tak dziś wygląda nieukończony Disneyland na meksykańskim Jukatanie. Wybudowanie parku rozrywki kosztowało do tej pory 90 milionów pesos, czyli ponad 20 milionów złotych. Inwestycja od 2 lat stoi opuszczona i zapomniana. Budowa majańskiego Disneylandu rozpoczęła się 5 lat temu, jednak ze względu na duże nakłady finansowe inwestycji, po wybudowaniu 3/5 kompleksu zaprzestano dalszych prac. Dotychczas powstał m.in. Pałac Majów. W przyszłości miał stanowić jedną z części wielkiego, interaktywnego Centrum Kultury Majów na Półwyspie Yucatan. Dziś jednak chwasty i kałuże pokrywają cały kompleks. Majański Disneyland powstał w miejscowości Jaxcaba, oddalonej o ponad 11 km od prekolumbijskiego miasta Chichen Itza. Kompleks kulturalny miał być częścią projektu obejmującego budowę atrakcji turystycznych, w tym hoteli, pól golfowych i parków tematycznych wokół stanowiska archeologicznego. Specjaliści podkreślają, że jeśli rząd nie powróci do pomysłu zakończenia inwestycji, wydane dotychczas miliony staną się pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. To był Serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, choć chwilami może się chmurzyć. W Białymstoku 10 stopni, w Siedlcach, Radomiu i Toruniu 12, w Trójmieście i Krośnie 13, w Gorzowie 15, w Opolu 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Drogie panie, Rossmann zaprasza na krem. Niezwykły krem na dzień i noc Dermika Neo Collagen 50+, za jedyne 44,99. Rossmann. Pragnienia i potrzeby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 13, 3 wymiary gitary, poniedziałek. Dzień dobry państwu. We'll be right back. Jak zwykle w poniedziałek na początek nowego tygodnia The Well Dressed Guitar i zespół Deep Purple. Trzy wymiary gitary, Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Zapraszamy Państwa do wspólnego słuchania płyt. No a dzisiaj będzie trochę wspomnień, ale będą też nowości. Jest nowa płyta na Myśliwieckiej. Zespół Osada Wida. Osada Wida dziś, premiera nowej płyty zatytułowanej The After Effect, a to jest utwór rozpoczynający całość tego nowego krążka. King of Isolation, tak jest zatytułowany ten utwór. Marek Majewski jest Państwa gościem. Dzień dobry, witam serdecznie. Cześć Marku, miło Cię widzieć przy okazji nowej płyty, bo to zawsze duża radość. No nie skłamię, jeśli powiem, że Ty jesteś sprawcą całości tego zamieszania, dlatego że i muzyka wymyślona przez ciebie, i słowa wymyślone przez ciebie. No nie tak do końca, nie tak do końca. W linie wokalne jak najbardziej, słowa tak, natomiast muzycznie jest to dzieło całego zespołu. Także w głównej mierze to są pomysły Łukasza, które cały zespół rozwija. Jasne. To jak to się odbywa? Na próbach? Tak naprawdę to się odbywa właśnie w głowie Łukasza, potem wszystko przenoszone jest na próby, wszystkie aranżacje składane są na Śląsku, potem wysyłane do mnie, do Lublina i do Lubartowa w zasadzie. I ja już pracuję nad kwestią, nad tą treścią wokalną i liryczną. Nie chcę powiedzieć, że ta płyta jest być może trochę inna, no ale chciałbym, żebyś powiedział, w jakim kierunku podążacie, w jakim kierunku podąża Osa Dawida pod koniec 2014 roku. Na pewno w kierunku takiej większej melodyki, większej piosenkowości. To rozpoczęliśmy już na poprzedniej płycie Particles i postanowiliśmy się tego trzymać, ponieważ Osada Wida do tej pory znana była z dosyć takich zawiłych form muzycznych, które doskonale jakby sprecyzowały całość brzmienia i charakter zespołu. Particles jest takim przeskokiem delikatnie, może dlatego, że też ja się pojawiłem w zespole, ale jest przeskokiem w stronę większej piosenkowości. Natomiast na tym albumie postanowiliśmy zmiksować to, co stare i to, co nowsze. 10 utworów na tej nowej płycie i bardzo dużo gitar. Tak, tak. Doskonała praca Jasia Mitraja. Młody, niezwykle utalentowany gitarzysta, który zastąpił Bartka Bereskę. Zastąpił go na tyle skutecznie, że ja nie wyobrażam sobie tej płyty bez Jasia. Doskonale gitary zaaranżowane, wszystko przemyślane muzycznie, także naprawdę ogromny szacunek dla tego. Nie wiem, czy nie jest za wcześnie na to pytanie. Może nie. Sprawdzaliście już ten materiał na koncertach? Tak. Tak, mieliśmy okazję, właśnie można powiedzieć, że rzutem na taśmę, bo przyjechałem do studia prosto z Northern Prog Festival w Holandii, gdzie byliśmy headlinerem. Doskonale przyjęty materiał nowy. Zresztą koncert składał się w głównej mierze z nowego materiału, którego jeszcze ludzie tam nie mieli szansy posłuchać. Ale was znają. Ale nas znają, tak. No, z racji tego chociażby pojawiliśmy się tam właśnie jako ten headliner. Ten główny zespół. Tak. Natomiast w momencie, kiedy graliśmy ten nowy materiał, okazało się, że jest doskonałe przyjęcie. Nie spodziewałem się tego, że aż tak dobre będzie przyjęcie tego nowego i tego z Particles materiału. Bo to, o czym mówisz, ta większa melodyjność, tak to nazwałeś, to nie jest zarzut pod adresem tej płyty, a wręcz przeciwnie, moim zdaniem próba poszukiwania czegoś nowego przez zespół Osa Dawida. Ale ja należę do tego grona słuchaczy, który lubi takie rozbudowane kompozycje i mam nadzieję, że od tego zupełnie nie uciekacie. Oczywiście, że nie. Oczywiście. Tak jak wspomniałem, to jest taki swego rodzaju miks tej starszej osady, tej takiej bardziej skomplikowanej, z tym, co nazwaliśmy większą piosenkowością. Także na płycie jest, mimo tego, że uciekamy jakby od długich suit i długich form muzycznych, też znajduje się taka prawie 9-minutowa suita, utwór złożony z trzech części, zupełnie różnych od siebie, ale wszystko bardzo ładnie złożone. Marku, gdyby ktoś poszukiwał... Aha, jeszcze jedno. Przepraszam, bo zapomniałem o tym pytaniu. Koniec roku, tuż, tuż. To jeszcze będzie tak, że gdzieś was jeszcze można zobaczyć. Jeden koncert tak naprawdę zaplanowaliśmy jeszcze na ten rok. To jest Chorzowska Leśniczówka 22 listopada. Natomiast postanowiliśmy, że całość trasy już, tą właściwą, promującą płytę, rozpoczniemy na wiosnę. No tak, to logiczne, oczywiście, że tak. Trzeba przezimować, a potem zabrać się do wiosennej pracy. Proszę Państwa, Marek przywiózł dla Państwa dwie płyty. Gdyby ktoś z Państwa chciał taką płytę mieć w prywatnym odtwarzaczu kompaktowym, Osa Dawida, nowa płyta, proszę napisać 71335, imię, nazwisko i adres korespondencyjny. 71335, dwie płyty dla Państwa, Osa Dawida, The After Effect, tak jest zatytułowana nowa płyta. Marku, bardzo Ci dziękuję za wizytę. Bardzo serdecznie dziękuję. Marek Majewski, wokalista zespołu Osa Dawida, był Państwa gościem. Nowa płyta brzmi tak. poster hero smiling from his walls, trying to be the one who can save. Hold the world in his mind, there was a story that he could tell, but no one really tried to understand. Pan Karol zachowuje czujność, bo napisał do radia, a sygnału premiery nie było. Była, panie Karolu, tylko przed pierwszym utworem, King of Isolation, tak jest zatytułowany ten utwór, który rozpoczyna nową płytę, no, a teraz wysłuchaliśmy drugiego, Sky Full of Dreams. To jest w kolejności drugi utwór na płycie Osada Wida. Zawsze jest coś, co umknie, ale myślę, że dla słuchaczy zespołu Osada Wida to nie będzie zaskoczenie. Na tej płycie pojawia się także kwartet smyczkowy, który stanowi uzupełnienie, cudowne uzupełnienie kilku utworów z 10 na tej nowej płycie. No i przypominam jeszcze, że dwa albumy dla państwa, 71335, proszę o imię, nazwisko i adres korespondencyjny. No i koszt połączenia złotówka i 23 grosze. To nowość, a teraz będziemy wspominać, bo dzisiaj, Marek o tym informował, po 9:00 ruszyła kolejna machina 21 topu wszechczasów. Yeah.

Zapraszamy Państwa do wspólnej zabawy, jaki będzie muzycznie. Nowy rok w programie trzecim to w głównej mierze zależy od Państwa. No bo finał tej zabawy 1 stycznia już w całkiem nowym roku 2015 między 9 a 21. 21 top wszechczasów. Płyty zespołu Osada Wida. Nowa płyta, ta płyta ma dzisiaj swoją premierę. Dla pana Przemysława Majocha z Nowego Sącza i dla pana Jacka Makowca ze Skawiny życzę przyjemnego słuchania. I jeszcze jedna informacja nie najlepsza. Nie będzie dzisiaj tego koncertu. Tak, niestety tego koncertu nie będzie, ale zdrowie artysty jest najważniejsze. Leny, to wiedzieliśmy już o tym, że odwołuje koncerty w Europie ze względu na stan zdrowia. Po prostu stracił głos i lekarze zalecili, aby te koncerty w Europie się nie odbyły. Nie odbędzie się także dziś w Łodzi koncert Lenego Krawica. No ale dziś rano, właściwie już wczoraj po południu pojawiły się informacje, że koncert zostaje przeniesiony, przepraszam, na 15 grudnia. Tego roku i bilety zachowują swoją ważność. 15 grudnia to Trzask-Prask minie i spotykamy się z Lenem w Łodzi. Przypomnę ten nowy termin, 15 grudnia 2014 roku. Dziś koncertu nie ma w Łodzi, dlatego że artysta zachorował. No to na otarcie łez Lany Krawic jeszcze raz. We'll be right back.

secure you at the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station. Just beginning. I wait in the queue when the trains come back. Fly with you where the shadows run from themselves. The party, she was kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound, now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just pressing goodbye windows, tired starling. I'll sleep in this place with the lonely crowd. Lie in the dark where the shadows run from themselves. Zespół Cream to po prostu zespół Cream. Za 10 minut 14 obiecałem nowości i teraz też będzie. Jeszcze jedna nowa płyta. To jest dwupłytowy album, który stanowi wybór pod wspólnym tytułem Nie przeboję. Autorem wyboru jest nasz kolega Wojciech Mann. When the wind is high, seven wonders more will I fly. When the wind is high, when the wind is high, in letters of gold on a snow-white kite, I will write, I love you. To też dzisiejsza premiera. Dwie nowe płyty z wyborem Wojciecha Mana pod wspólnym hasłem Nie przeboję. Jeśli wezmą Państwo do ręki pierwszą płytę, to pod numerem 7. Ten utwór Państwo znajdą. No i co? To wszystko na dziś. Jeszcze raz przypominam, że to właśnie dziś ruszyła kolejna edycja Topu Wszechczasów. Proszę zajrzeć na stronę internetową. Wiem, to jest taka troszkę męczarnia wyboru, ale to jest przyjemna zabawa. Proszę to rozłożyć na kilka dni i na pewno wszystko się uda, a poza tym to Państwo zaplanują nasze spotkanie 1 stycznia 2015 roku. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Piotr Baron, bardzo dziękujemy. Zapraszamy